जिन खे किताब ॾिनो वियो तिन मां जेकी न की अल्लाह खे ऐं न की क़याम जे ॾींहं खे मञींदा आहिनि ऐं न की अल्लाह ऐं संदसि पैगंबर जे हराम कयल शइ खे हराम करे ॼाणंदा आहिनि ऐं न की सचो दीन क़बूल कंदा आहिनि तिन सां एसिताईं विढ़ो जेसीं उहे रइयती पंहिंजे हथां जिज़ियो ॾीन।